płacze. Boże, jeszcze na co cię stać? Kiedy wreszcie wydoroślejesz, albo będziesz mniej się mnie bać? W sumie jestem dokładnie taki, jestem przecież taki jak ty. Mówię to z szerokim uśmiechem, ale to jest uśmiech przez łzy. Nadejdzie chwila, może jeszcze powtórzy się, że od ciebie jeszcze coś wezmę, albo poradujesz ty mnie. Czasem myślę, że się poświęcam, ale tylko tego mi daj. Wtedy będzie zaręczam, dużo milej dookoła nas. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko mi daj. Tylko tego mi daj. Kiedyś zobaczę, jak normalnie znów może być. Kiedy skończy się ten harmider i zaczniemy normalnie żyć. Znowu razem zastanę kiedyś, tak jak wtedy dostatku biedy. Jeden kroczek od siebie daj, proszę tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj. Tylko tego mi daj.